का जाए तो तेरे समार ले तो कहते हो पे से सामने तेर नहीं सता फासी विवी तो ते नियन बना के nos acompañará, no nos da mano y amor celestial. Oh, hermano, levanta la vista, extiende la mano que nuestro Señor la recibirá. Oh, hermano,